23 października. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 października, jest 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Będziemy podróżować do USA bez wiz, prawdopodobnie od początku przyszłego roku. W Sejmie oddano hołd marszałkowi seniorowi Kornelowi Morawieckiemu. Będą zmiany w ruchu na Zakopiance po skargach kierowców. Prezydent Donald Trump mówi o zniesieniu wiz dla Polaków jako fakcie dokonanym. Amerykański Departament Stanu nominował nasz kraj do programu ruchu bezwizowego, jak poinformował Biały Dom. Formalną decyzję o przyjęciu do programu podejmie Departament Bezpieczeństwa Krajowego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Dziś prezydent Trump ogłosił, że Departament Stanu formalnie nominował Polskę do programu ruchu bezwizowego, napisała w komunikacie rzeczniczka Białego Domu Stephanie Grisham. Podkreśliła, że zniesienie wiz będzie ważnym krokiem zwiększającym kulturalne i ekonomiczne związki pomiędzy oboma krajami i ich obywatelami. Po nominowaniu Polski Departament Bezpieczeństwa Krajowego podejmie niezbędne kroki, by tak szybko jak to możliwe Polska weszła do programu, poinformowała Grisham. Rzeczniczka Białego Domu wyjaśniła, że jeśli Polska zostanie przyjęta do programu ruchu bezwizowego, to jej obywatele będą mogli swobodnie podróżować do USA w celach turystycznych i biznesowych. Dwustronne relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską nigdy nie były bliższe, oświadczyła Grisham, dodając, że zniesienie wiz będzie ogromnym osiągnięciem dla obu krajów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Według amerykańskich dyplomatów zniesienie wiz dla Polaków nastąpi od początku przyszłego roku. Kondukt żałobny z trumną Kornela Morawieckiego sprzed pomnika Polskiego Państwa Podziemnego przy Sejmie dotarł do Katedry Polowej Wojska Polskiego przy ulicy Długiej. Czuwanie modlitewne w tym miejscu potrwa do północy. Wcześniej od południa w sali kolumnowej Sejmu była wystawiona trumna z ciałem marszałka seniora. Była przy niej pełniona warta honorowa. Hołd zmarłemu przyszło oddać tysiące osób. O Kornelu Morawieckim jako wielkim człowieku mówił wieczorem w TVP Info przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Odszedł wielki człowiek, wielki działacz polityczny, właśnie Kornel Niezłomny. To jest najlepsze określenie, jakie do niego pasuje. Miałem zaszczyt i przyjemność znać go od 40 lat, z czasów pierwszej Solidarności, lata 80-81. Czasem żeśmy współpracowali w późniejszych latach. Zawsze był niezłomny. Uroczystości pogrzebowe Kornela Morawieckiego odbędą się jutro. Po gigantycznych korkach na nowym odcinku Zakopianki Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadzi na trasie nowe rozwiązania komunikacyjne. Kierowcy mieli odczuć poprawę, bo do użytku oddano 6 km drogi ekspresowej S7 między Skomielną a Rabką. Tymczasem ugrzęźli w godzinnych korkach przed sygnalizacją świetlną. Na skrzyżowaniu w Skomielnej Białej testowany będzie teraz przeprogramowany system sygnalizacji świetlnej, tłumaczy Tomasz Pałasiński z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji. Od poniedziałku już jeździmy na wydłużonym fazie na kierunku Zakopane-Kraków. W ten weekend, pierwszy pełny, cały weekend przetestujemy zmienne fazy weekendowe, że tak powiem, czyli w sobota wydłużona faza Kraków-Zakopane, a w niedzielę wydłużona faza Zakopane-Kraków. 6-kilometrowy odcinek to pierwszy z trzech nowych fragmentów dwupasmowej Zakopianki. Wszystkie odcinki powinny być gotowe do 2021 roku. To był serwis Trójki. A już teraz serwis sportowy Jan Kałucki. Marcin Lewandowski wygrał swój bieg na 1500 metrów i awansował do finału lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Dosze. W stolicy Kataru jest Tomasz Goraznowski. Świetnie patrzyło się na bieg Marcina Lewandowskiego. Widać było, że ma pomysł i realizuje go po mistrzowsku. Jak profesor? Wolę, żebyście kojarzyli mnie z Marcinem Lewandowskim, żołnierzem Wojska Polskiego, sportowcem, fighterem ewentualnie. Nie, ale żaden z nie profesor. Ogólnie no fajnie rozegrany bieg, taki jaki był plan, czyli przesunąć się po pierwszych 600 metrach, przesunąć się do przodu. Był moment troszeczkę zawahania, 400 do mety, zrobiło się ciasno, byłem z tyłu, ale nie wiem czemu, byłem bardzo spokojny, byłem bardzo pewny siebie. Czekałem do samego końca, do momentu, gdzie będę miał drogę do ataku. Stało to się szybciej, bo już na 300 do mety miałem wolny tor, postanowiłem wyjść i konsekwentnie już pójść do samego końca. Finałowy bieg na 1500 metrów o 20.40, ostatniego dnia mistrzostw, w niedzielę. Taucha, Tomasz Gorazdowski.

Springsteen na miejscu 11. Jedziemy właśnie z mężem świętować naszą 8. rocznicę ślubu i słuchamy listy. Proszę pozdrowić Łukasza od Marty. Pozdrawiam, ale dołożę do tego swoje pozdrowienia. Pozdrawiamy was, Marto i Łukaszu. I umówmy się, że ta piosenka była dla was. I'll Stand By You, Bruce Springsteen na 11. Na 10. to będzie piosenka dla 9-letniej Ali, Dom i Mortas. Zbudowaliśmy dom bez drzwi i okien. Mieszkamy tam na przekór sobie. Ja buduję drugi, próbowałem. Dom Mortas dziś na miejscu 10. No to tak, Springsteen był dla Łukasza i Marty, Mortas dla Ludki, a dla mnie Cigarettes After Sex, Heavenly na 9. już się nie uwolnię od tego głosu i gitary. I w ogóle mam taki postulat, aby oni wystąpili w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Cigarettes After Sex, Henley, po 6 tygodniach, dziś na miejscu 9. Na 8, tak jak tydzień temu, Wolne Dni, Fish, Emane, Tworzywo. Wolne dni, Fisze, Madę, Tworzywo, tak jak przed tygodniem na 8. A z 5 na 7 po 13 tygodniach United Colors of Armageddon. Wersja na żywo, Laocze.

Hej, hej, Daria Zawiałów dziś na piątym. Dzisiaj kochana żona nie słucha, ale ja nagrywam i jej wyślę moje gorące uściski z nadmorza północnego, jeśli dobrze czytam, z Büsum, przekazane przez pana. Dzieli nas tylko 1110 kilometrów. Panie Tomku, jeśli jest radio, jeśli jest Rammstein na czwartym, to wszystko jest możliwe. Rammstein, 22 tygodnie na liście, dziś z 6 na 4. No i miejsce trzecie dla pana Zygmunta. Serdeczne pozdrowienia, Muniek Staszczyk, Pola na trzecim. Pola, błagam, obudź się, sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą, a ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski na ulicach miast.